Bekolaa lähiradion taajuudella 100.3. Siinä kuulimme englantilaisen Walk and the Bear -työn kappaleen Golden Hot Bite -levyltä The Idea of Food. Ohjelma alkoi tällä kertaa ruotsalaisten Amp ja Arpo Miljö -orkesterien Split LP:llä. Kuuntelimme tältä levyltä Ampin kappaleen nimeltä Nolde. Jatkamme kuuntelemalla tuollaisen hieman pidemmän kappaleen vaikeasti määriteltävää rutinaa ja surinaa leikelti, jonkinlaisella logiikalla tuollaiseksi 15 minuutin pötköksi. Eli kuuntelemme englantilaisen Spoils and Relics -yhtyeen Sins of Omission -levyltä levyn nimettömän B-puolen. Tämän jälkeen kuuntelemme sitten jotain erilaista ja palaan taas kertomaan, mitä kuulimme jossakin vaiheessa. Thank you. Silk stars, secret rooms, candy clouds, astral moons, colored glass, raining blue, smiling faces, humming tunes, lipstick shows, Persian brows, blinking footlights, floating past, lonesome screams, fading fast, lazy mood swings, dancing grass. I know you're someone far from me, whispering Mondays, chocolate seas, treetops and blueness, phantom dreams, driven rain, a frozen breeze. Morning moon, naked night, stranded ships, rearview eyes, spinning songs, tumble round, forgotten things, turn to ice, stolen songs, sullen skies, blue flowers, soft lies, smoky seasons, lullabies, wounded whispers, secret cries. Rushing streams, beating tom-toms, pink sardines, pastel blue, black and rouge, sunless love, solitude. Sunless love, solitude. Noin. Siinä kuulemme Martin Revin kappaleen Solitude Revin levyltä Strange World. Ja Martin Reviä ennen kuuntelimme tanskalaisen Family Underground -yhtyeen levyltä Night Flight to Venuses -kappaleen Waffle Cone Rag. Ja huomasin tuossa, että tämä Family Undergroundin levy, joka on siis vuonna 2003 julkaistu CDR, on nähtävästi nyt sitten kokenut sen verran diskrottautumista, että siinä oli tuollainen pieni digitaalinen säkätys mukana, eli rostikseen vaan. Tämä on CDR:n hyvä puoli, niistä pääsee eroon. Huomasin myös, että tuon Spoils and Relicsin aikana olin jättänyt tuon mikrofonilinjan auki tänne studioon, eli siinä osa suhinoista ja naksahduksista ja CD-koteloiden aukaisemisista saattoi tulla täältä. Pahoittelut. Meillä olisi tässä vielä kuutisen minuuttia aikaa mokata vielä joitakin asioita. Suunnitelmassa on nyt soittaa, oli alun perin soittaa Chuck Perrokalin ja Andrew Lylesin Rock and Roll Station -niminen 7-tuumainen. Tämä on tämä Rock and Roll Station 10-minuuttinen kappale, ja se on jaettu tälleen kahteen osaan tähän 7-tuumaiselle levylle, mutta koska kello on nyt noin paljon, niin kuuntelemme ainoastaan tästä B-puolen. Eli Chuck Berrocal ja Andrew Lyles, Rock and Roll Station, B-puoli. Tämän myötä hyvää sunnuntaita ja seuraavaksi tältä taajuudelta tulee meteliä maan alta. Näkemiin. Oh, yeah. the night. Da da da da da da da. Snapper is the night. Da da da da da da da. Snapper is the night. Da da da da da. Snapper.